मेरी बिगड़ी बना दीजिए, करबला अब बुला लीजिए, मेरे आखाए मौला हुसैन अपना रोजा दिखा दीजिए। खुश नसीबों में शामिल नहीं, मेरी किस्मत जगा दीजिए, करबला अब बुला लीजिए, मेरे आखाए मौला हुसैन अपना रोजा दिखा दीजिए। एक अंदेशा फकत है यही, मेरे दिल में नशिया हुसैन करबला की जियारत बिना, मर न जाऊं कहीं या हुसैन कोई बुशरा सुना दीजिए, करबला अब बुला लीजिए, मेरे आखाए मौला हुसैन अपना रोजा दिखा दीजिए। मैं आजादार हूँ आपका, पूरी कीजिए हाजत मेरी, नौहा खानी मैं करता इबादत मेरी, बंदगी का सुला दीजिए, करबला अब बुला लीजिए, मेरे आखाए मौला हुसैन अपना रोजा दिखा दीजिए, करबला अब बुला लीजिए, करबला अब बुला लीजिए।